0% kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 2 lutego jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Rosja wstrzymuje swój udział w traktacie INF. Odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych. Za godzinę nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiego Centrum Solidarności w sprawie rozmów z resortem kultury o pieniądzach. Żółte kamizelki wyjdą na ulicę w kilkunastu miastach we Francji. W odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych Rosja wstrzymuje swój udział w traktacie INF, informuje prezydent Władimir Putin. W czasie spotkania z ministrami obrony i spraw zagranicznych dodał, że Moskwa nie będzie inicjować żadnych rozmów ze stroną amerykańską. Jednocześnie zlecił podjęcie prac nad nowymi pociskami rakietowymi. Wczoraj Stany Zjednoczone zawiesiły przestrzeganie układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. USA tłumaczą, że Rosja nie przestrzegała traktatu, produkowała i testowała zabronioną w traktacie broń. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówi w Trójce, że jego resort chce przywrócić równowagę w finansowaniu Europejskiego Centrum Solidarności. W południe rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Centrum w sprawie rozmów o zmniejszenie o 3 miliony złotych dotacji na działalność Centrum Solidarności. Jarosław Sellin, gość Trójki, mówi, że największą odpowiedzialność finansową związaną z działalnością Europejskiego Centrum Solidarności ponosi prezydent Gdańska. To jest instytucja wpisana w rejestr prezydenta miasta Gdańska. Prezydent miasta Gdańska ma decydujący głos, a właściwie dyktatorski głos, jeśli chodzi o to, kto jest dyrektorem tej instytucji, kto ma przewagę w Radzie Programowej, kto ma przewagę w Kolegium Historyczno-Programowym, a tymczasem prezydent miasta Gdańska płacił dwa razy mniej pieniędzy niż minister kultury. Chcemy po prostu sprawę postawić z głowy na nogi i chcemy doprowadzić do sytuacji, w której to prezydent miasta Gdańska jest pierwszym płatnikiem. Pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz dodaje, że propozycje ministerstwa są analizowane. Propozycje, które zostały złożone przez pana premiera, pana ministra są twarde, trudne. Musimy je przeanalizować wspólnie z panem marszałkiem Strukiem. Jedno, co jest dla mnie szalenie trudne, ja bym bardzo nie chciała, żeby instytucja została przejęta przez Ministerstwo Kultury, tak jak to się stało z Muzeum II Wojny Światowej i na pewno do tego nie dopuścimy. CS w ostatnich latach otrzymywało z resortu kultury dotacje na poziomie ponad 7 milionów złotych. W październiku 2018 roku resort podjął decyzję o powrocie do podstawowej kwoty dotacji w wysokości 4 milionów, uzasadniając, że taka kwota jest zapisana w umowie o współprowadzeniu instytucji zgodna z aneksem z 2013 roku. 62-latek zginął w pożarze w budynku w miejscowości Przyborów w Świętokrzyskiem. Jeszcze zanim strażacy przyjechali na miejsce, mieszkańcy wyciągnęli go z płonącego budynku. Wezwano karetkę, ale mimo reanimacji nie udało się go uratować. Według wstępnych informacji w mieszkaniu zapaliło się łóżko i później ogień rozprzestrzenił się na cały dom. W kilkunastu miastach Francji zapowiedziano na dziś manifestację tzw. żółtych kamizelek. To już kolejna, 12. sobota protestów części społeczeństwa przeciwko polityce finansowej i społecznej rządu i prezydenta Emmanuela Macrona. Jednym z żądań jest dymisja prezydenta. Wszystkich manifestujących jednoczy wspólne żądanie. Chodzi o podjęcie przez rząd działań, które pozwolą na zwiększenie siły nabywczej pieniądza. W Nancy i w Nantes, a także w Paryżu demonstracje odbywają się również pod hasłem hołdu wobec ofiar przemocy policji. Wielkie obawy towarzyszą zapowiedziom manifestacji w Valence, gdzie ma się stawić 10 tysięcy protestujących. Zaniepokojenie związane jest z pojawiającymi się w sieci groźbami, iż w tym mieście położonym na południu kraju, w regionie Auvergne-Rodanu i Alp, dojdzie do gwałtownych zajść. Do rabunków i plądrowania sklepów szykują się bandy chuliganów. Stąd sklepikarze zgodnie z apelami władz starannie zabezpieczają swoje lokale. W Paryżu, gdzie żółte kamizelki zamierzają manifestować przeciwko używaniu przez policję kul kauczukowych, w wyniku czego liczni manifestanci odnieśli obrażenia, istnieją obawy, że dojdzie do starć bojówek skrajnej lewicy i ekstremistów prawicowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Korespondencja z Paryża kończy to wydanie. Kolejne serwisy w Trójce w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami lokalnie opady deszczu, w Karpatach słaby śnieg, na południu bardzo silny wiatr, w Tatrach nawet do 40 km na godzinę. W Augustowie i Szczecinie 2 stopnie, w Gdańsku 3, w Olsztynie 4, w Bydgoszczy 6, w Warszawie, Lublinie 7, 8 stopni w Zakopanem, Rzeszowie i we Wrocławiu 10, 12 stopni w Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

between her sorrow and his dreams, he says. He's met with every stranger, always seeking the same answers, something to hold, something to keep, for the earth to keep on spinning, for an end to his longing all these nights. Love. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy serdecznie. Lou Doyon z płyty, która miała swoją premierę wczoraj, utwór nosi tytuł All These Nights i ma rację Anna, 12 na 12, świetny album, dobrze się go słucha, na pewno będę też do niego wracał. Jest duet z Cat Power, ale to już zostawiam Ani, na pewno się to w jej audycjach pojawi. Lou Doyon. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl to jest mój adres, nasza strona internetowa. Jak zwykle polecam prześledzenie, jak wyglądają wyniki wczorajszego notowania listy. Na stronie pojawi się także zestaw, zapis muzyczny tego, co dzisiaj się nam wydarzy do godziny 13. A co nam się wydarzy? Nie mamy gości. Będzie więcej muzyki. Będzie Radio Kalifornia, będzie sporo Francji, elegancji. Będą delikatesy. Trochę Smooth Jazz Café. O, tak ładnie, mam nadzieję, się poukłada. Donoszą państwo, bo już listy spływają, że słońce, słońce, słońce. Tutaj nie. Nic z tych rzeczy. Wczoraj świeciło słońce, dzisiaj szaro, buro. No, ale przynajmniej muzyka, mam nadzieję, będzie ładna. Adres podałem, strona wiadomo. Czekamy na Erika Marientala. Kwadrans po godzinie 11, to w takim razie wracamy do Francji elegancji. Chanson lâche. To właśnie kolega Michel Polnareff z tej nowej płyty Enfant. Nie nauczę się, trudno, ale piosenka łatwo, bo long time po angielsku, choć przecież piosenka francuska. On zawsze tak się lubił bawić językiem. Parfois j'ai envie

zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Wczoraj w tonacji trójki u Piotra Meca fantastycznie mówił Staszek o tej nowej płycie. Proszę poszukać na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. A ta piosenka Zależy mi to nowy singiel, jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Zupa pomidorowa trzeci dzień, napisała pani Wioletta. No właśnie u mnie trzeci dzień to był wczoraj. Skończyła się, wyszła. Trzeba będzie pewnie rosół. Jak choroba w domu, to rosół. To z 40-latka chyba było. Na szczęście choroby nie ma, ale rosół zawsze się przyda. Grzybowy oczywiście. Radio Kalifornia, zacznijmy sobie od kartki z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Grahama Nasha. Ale to świetny album. This Path to Night. Graham Nash nagrał tę płytę w 2016 roku. No i jeśli chodzi o tekst, nic się nie zmieniło. Where are we going? Dzisiaj Graham ma urodziny, przy okazji wszystkiego dobrego dzisiaj urodzonym. No właśnie, dzisiaj trzeba wyrzucić i pozbyć się choinki. A jak ma się dwie, to można się pozbyć jednej, a drugą zostawić? He was a hard-headed man. He was brutally przez całe lata, wymieniając nazwisko jednego z muzyków grupy The Eagles, mówiłem Bernie Lydon. Dopiero po obejrzeniu filmu dokumentalnego o historii zespołu wiem, że mówi się Bernie Lydon. Ale już nie było go wtedy, kiedy zespół nagrywał live in the Fast Lane. To zespół The Eagles oczywiście, a teraz Billy Joel. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Some new fashion, don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from heart. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. W sprawie Billy'ego Joela, list od pana Marka. Pan Marek napisał: słuchałem rozmowy pana z Grzegorzem Turnałem, kiedy wspominaliście, że w zasadzie Billy Joel koncertuje teraz już tylko w Nowym Jorku, Madison Square Garden, znowu kolejne rekordy. A pan Grzegorz powiedział, przypomniał, ale był w maju w Manchesterze. To mnie pchnęło do działania, wszedłem na stronę i jest koncert 22 czerwca 2019, stadion Wembley. Bilety kupione, samolot i hotel zarezerwowane, razem z żoną lecimy na koncert. No bardzo pięknie, proszę napisać jak było. Toto za to przylatują do nas na kolejny koncert. Old is New, ta nowa płyta, która na razie tylko w sieci, będzie jednym z krążków w takim dużym, dużym zestawie. She goes down the Hollywood road. Tak, to Old is New, 10 nowych utworów. Steve Lukather, David Page, Steve Porcaro, Joseph Williams, Vinnie Calajata, Lenny Castro. A w dwóch utworach jest nawet perkusja Jeffa Porcaro i bas Mike'a Porcaro. Supervising producer Joseph Williams, a remastering Elliot Shiner, ten, który pracował kiedyś z grupą The Eagles. Old is New, piosenka nosiła tytuł Chelsea. Michael McDonald i James Ingram. Oj tak, James Ingram, nie ma go wśród nas. Tutaj w duecie z Michaelem McDonaldem, Yamo Be There, jedno z najładniejszych wspomnień. Drobne ogłoszenia. Donoszę uprzejmie, że 18 Smooth Jazz Cafe leży przy kasie za 19,99. To jeśli ktoś jeszcze do tej pory się nie zdecydował, to może teraz?